สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่257คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่32ครับในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าเราเข้ามาสู่หัวใจหรือศูนย์กลางของคำอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างของที่พระเยซูได้ทรงสอนก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรนั้นพี่น้องครับเราจะพบกับแผ่นดินของพระเจ้าได้3วิธีครับวิธีแรกคือ1การกลับใจเสียใหม่วิธีที่2ก็คือการถวายตัวและวิธีที่3ก็คือการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราจะพบกับแผ่นดินของพระเจ้าได้มีอยู่3ช่องทางนี้นะครับก็คือการกลับใจใหม่การถวายตัวและรอคอยการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูพี่น้องคงจำได้นะครับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นได้กว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาลเสียเหลือเกินครอบคลุมเป้าหมายสูงสุดก็คือการชรบนาแผ่นดินชั่วนิรันดร์ของพระเยซูนั่นก็คือการเสด็จกลับมาครั้งที่2และการพิพากษาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุคของฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่น้ำพระทัยกว้างไกลครับน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารก็ครอบคลุมถึงเรื่องของการกลับใจใหม่และน้ำพระทัยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็จะครอบคลุมถึงทัศนะแห่งการเชื่อฟังและการยอมจำนนพี่น้องครับนี่คือ3สิ่งนะครับที่เราจะพบกับแผ่นดินของพระเจ้าผมอยากจะขอทบทวนอีกครั้งนะครับ1การกลับใจใหม่ครับ2การถวายตัว3การรอคอยการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูเพื่อที่น้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์และสิ่งที่อยู่บนสวรรค์จะสำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์แบบพี่น้องครับเปโตรนั้นได้กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ29ว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์กษัตริย์ดาวิดก็ตรัสไว้ในสดุดีบทที่119เช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้เลือกทางความสัตย์ซื่อข้าพระองค์ตั้งกฎหมายของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์จะวิ่งในทางพระบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาทางนั้นไว้จนสุดปลายข้าพระองค์ปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์รับรักพระวจนะพระธรรมของพระองค์จริงๆพี่น้องครับการที่เรานั้นจะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ก็จะทำให้น้ำพระทัยที่ได้สำเร็จในสวรรค์ก็จะสำเร็จบนแผ่นดินโลกการอธิษฐานนะครับด้วยปากเนี่ยง่ายครับแต่การอธิษฐานที่เป็นความเป็นจริงนั้นยากยากที่จะอธิษฐานด้วยใจจดจ่อที่พระเจ้าเพราะที่ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นมีความบาปเยอะความบาปนั้นเป็นตัวสกัดสกันหนักหนาสาหัสที่ดึงมนุษย์ออกจากพระเจ้าและความบาปประเภทหนึ่งนั้นที่น่าสนใจและน่าทุกเวทนาก็คือความเย่อหยิ่งยโสครับเรามีความปรารถนาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ความปรารถนาของตัวเองเนี่ยนะครับตัวตนของเราเนี่ยเป็นศัตรูกับความปรารถนาหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวครับโปรดฟังอีกครั้งครับความต้องการความปรารถนาของเรานั้นที่เราโฟกัสอยู่ที่ตัวเราหรืออีโก้เซนทริกเป็นศัตรูกับความปรารถนาหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ในโลกเรานะครับสมมติว่ามีประชากรของโลกอยู่ 5,000 ล้านคนอย่างน้อยนะครับต้องมี 5,000 ล้านเรื่องที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ณเวลานี้แต่บนสวรรค์ครับมีความปรารถนาเดียว มีน้ำพระทัยเดียวก็คือน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและความปรารถนาและน้ำพระทัยเดียวนี้เป็นความปรารถนาที่ชอบธรรมที่สุดสมบูรณ์แบบครบถ้วนที่สุดมีความปรารถนาเดียวของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสำเร็จในสวรรค์ของพระเจ้าเท่านั้นมีความปรารถนาของพระเจ้าเท่านั้นที่ต้องสำเร็จในสวรรค์และในที่สุดจะสำเร็จบนแผ่นดินโลกด้วยแต่ความเย่อหยิ่งยโสมักคอยขัดขวางเสมอครับความเย่อหยิ่งยโสนั้นมาจากไหนครับมาจากมารซาตานแต่เราสามารถขจัดความเย่อหยิ่งยโสออกไปได้ไงครับพี่น้องครับโรมบทที่12ข้อ1และข้อที่2มีคำตอบอยู่ที่นี่เรามาดูกันนะครับว่าโรมบทที่12ข้อที่1และข้อที่2กล่าวว่าอย่างไรพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านที่จะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะไม่สามารถเป็นจริงได้จนกว่าเราจะมอบถวายชีวิตของเราไว้บนแท่นบูชาน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นที่มีต่อเราจะไม่สามารถเป็นจริงได้จนกว่าเรามอบถวายชีวิตของเราไว้บนแท่นบูชาจนกว่าเราจะเป็นเครื่องบูชามีชีวิตและจนกว่าความปรารถนาของเราหรืออีโกเซนทริกของเรานี้จะสูญสิ้นไปครับพี่น้องเครื่องบูชามีชีวิตนี้อาจแตกต่างไปจากที่เราคิดนะครับแต่อยากจะยกตัวอย่างในปฐมกาลบทที่22อับราฮัมนั้นได้เอาฟืนใส่บ่าของอิสอัคและตลอดทางที่เดินขึ้นภูเขาที่แคว้นโมริยาอับราฮัมคงจะต้องพูดและถามพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเรื่องที่แปลกที่พระเจ้าตรัสให้อับราฮัมตรัสสั่งอับราฮัมให้ขึ้นไปบนภูเขาและฆ่าบุตรชายของตัวเองบุตรชายผู้เดียวซึ่งเป็นที่รักที่สุดเป็นบุตรชายที่พระเจ้าสัญญาในพันธสัญญาของพระองค์เป็นบุตรชายที่จะทำให้พันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งในขณะที่นางซาร่าเป็นหมันและอับราฮัมก็ชราแล้วแต่ตอนนี้พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมนั้นเอาอิสอัคลูกชายคนเดียวนั้นวางบนแท่นบูชานี่นะครับคือเครื่องบูชาอันมีชีวิตและพระเจ้าบัญชาให้เขาถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาซึ่งมันช่างไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่คือความหมายของคำว่าเครื่องบูชาอันมีชีวิตหมายถึงการเชื่อฟังอย่างสุดๆครับพี่น้องครับลองนึกถึงครับอับราฮัมมุ่งหน้าเดินขึ้นเขาและยิ่งเป็นภาพที่ดราม่ามากเมื่ออิสอัคถามว่าลูกแกะที่ต้องถวายบูชานั้นอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าอับราฮัมนั้นคงจะร้องไห้แต่น้ำตาของเขาอาจจะไม่ได้ไหลออกครับน้ำตาของเขาคงจะไหลเข้าขณะที่เขามัดอิสอัคไว้บนแท่นบูชาเขายื่นมือจับมีดพร้อมจะฆ่าบุตรชายถ้าอับราฮัมลงมือทำอย่างนั้นอิสอัคก็จะกลายเป็นเครื่องบูชาที่ตายแล้วครับแต่พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่เลิศประเสริฐกว่านั้นอับราฮัมจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อิสอัคก็จะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ทั้งสองคนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นโดยเพราะอย่างยิ่งอับราฮัมนั้นตายต่อตัวเองเพื่อการเชื่อฟังพระเจ้านี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับและเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่หรือครับที่เราจะต้องตายต่อตัวเองเพื่อการเชื่อฟังพระเจ้าคำถามก็คือว่าเราตายเพื่อพระเยซูได้ไหมตายต่อตัวเองเพื่อพระเยซูนั้นก็ อาจจะยากแต่เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราถ้าถามว่าเราสามารถมีชีวิตเพื่อพระเยซูได้ไหมคำตอบก็ง่ายขึ้นนะครับแต่พี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตเพื่อพระเยซูก็เท่ากับเราตายเพื่อพระเยซูเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อพระเยซูได้หรือเปล่าถ้าเราเต็มใจเราตั้งใจอย่างนั้นเราก็จะสามารถรู้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ได้แต่สิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการอธิษฐานของเราเพื่อรับเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เกิดขึ้นก็คือความต้องการของตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะสวนทางกับความปรารถนาของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะว่าความต้องการตัวนั้นก็จะเป็นความมักใหญ่ไฟสูงเป็นราคะตัณหาเป็นความโลภแต่เมื่อเราเรียนรู้การอธิษฐานตามอย่างที่พระเยซูทรงสอนเพื่อชีวิตของเรานั้นจะต้องทำอย่างที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตของเราก็รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นเต้นและเราจะมีประสบการณ์กับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอย่างที่สุดพี่น้องครับผมจะจบวันนี้ด้วยคำถามสั้นๆก็คือว่าเราสามารถตายเพื่อพระคริสต์ได้ไหมถ้าเราตั้งใจตายเพื่อพระคริสต์เราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได้แต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ครับเราก็จะสามารถรู้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ได้อาเมน